Capitolul 13. Relatarea lui Colin Lamb. Am urcat pe Charing Cross Road și am cotit într-un labirint de străzi care se întortocheau între New Oxford Street și Covent Garden. Tot soiul de prăvălii din cele mai neașteptate făceau afacere acolo, prăvălii de antichități, un spital de păpuși, pantofi de balet și prăvălii de delicatese străine. Am rezistat tentației spitalului de păpuși cu diferitele lui perechi de ochi de sticlă albaștri sau căprui și am ajuns în final la obiectivul meu. Era un mic anticariat pe o stradă laterală, nu departe de British Museum. Avea afară obișnuitele șiruri de cărți de toate soiurile, romane, antice texte de cărți, flacuri de tot felul etichetate, 3D, 6D, 1S, chiar și unele aristocrate care aveau aproape toate foile, ba unele chiar și coperțile intacte. M-am strecurat pe ușă. În interior era limpede că nu prăvălia stăpânea cărțile, ci invers. Cărțile se răspândiseră peste tot de avalma și puseseră stăpânire pe habitatul lor, crescând și înmulțindu-se în lipsa unei mâini forte care să le țină în frâu. Distanța dintre rafturi era atât de mică încât abia reușeai să înaintezi. Pe fiecare raft sau masă erau teancuri de cărți. Pe un taburet într-un colț, sufocat de cărțile din jur, stătea un bătrân cu o față mare și lătăreață ca de pește umplut. Avea aerul cuiva care dusese o luptă inegală. Încercase să supună cărțile, dar cărțile reușiseră să-l supună pe el. Era un fel de rege al lumii cărților, bătând în retragere în fața valului de cărți care avansa. Acesta era domnul Solomon, proprietarul prăvăliei. Mă recunosc cu privirea de pește, îi se muie și dădu din cap. Ai ceva ce mă interesează? Am întrebat. Va trebui să mergeți sus să vă uitați, domnule Lamb. Tot ierburi de mare și chestii din astea? Tot. Ei bine, știți unde sunt. Biologie marină, fosile, Antarctica, etajul al doilea. Alaltăieri am primit un nou pachet. Am început să-l desfac, dar nu am reușit să scot toate cărțile și să le aranjez ca lumea. O să le găsi sus, într-un colț. Am dat din cap și m-am strecurat cu grijă spre scara foarte murdară din fundul prăvăliei. La primul etaj era Orientalia, cărți de artă, medicină și clasici francezi. În această cameră era un colțișor destul de interesant, apărat de o draperie, necunoscut publicului larg, dar accesibil specialiștilor unde odihneau așa numitele volume ciudate sau curioase. Am trecut pe lângă ele și am urcat la etajul al doilea. Aici, volume de arheologie, istoria naturii și alte tomuri respectabile erau sortate destul de inadecvat pe categorii. Mi-am croit drum printre studenți, colonei în vârstă și clerici. Am dat colțul unei biblioteci, am trecut peste diverse pachete cu cărți de pe podea și mi-am văzut înaintarea barată de doi studenți de sex opus, uitați de lume într-o îmbrățișare ce părea pe viață. Scuzați-mă, am spus, împingându-i cu fermitate la o parte. Apoi am ridicat o draperie ce masca o ușă, am scos o cheie din buzunar, am răsucit o îmbroască și am intrat. M-am pomenit într-un fel de vestibul cu pereți curat pictați în tempera pe care atârnau gravuri cu turme scoțiene și o ușă cu un ciocănel extrem de bine lustruit. Am manevrat discret ciocănelul și ușa mi-a fost deschisă de o femeie în vârstă cu părul cărunt, ochelari de modă veche, fustă neagră și un plover pepit oarecum distonant. Dumneata ești?" spuse ea fără altă formă de salut. Și era întrebat de dumneata, n-a fost încântat. Clătină din cap cam ca o guvernantă în vârstă în fața unui copil care a dezamăgit-o. Va trebui să te străduiești mai mult. O, lasă-mă cu asta, Neni, am spus. Să nu mai îmi spui Neni, spuse doamna. E o obrăznicie, ți-am mai spus-o. E vina dumitale, nu trebuie să-mi vorbești ca unui băiețel. E timpul să te maturizezi, mai bine intră și rezolvă treaba asta. Apăsă pe un buton, ridică interfonul de pe birou și spuse, domnul Colin. Da, îl trimit la dumneavoastră. Închise telefonul și dădu din cap. Am intrat printr-o ușă din capătul camerei în altă cameră care era atât de plină de fum de țigară încât era greu să distingi ceva. După ce mi-am șters ochii care mă înțepau, am zărit ca prin ceață proporțiile ample ale șefului meu, tolănite într-un fotoliu pe al cărui braț era prinsă o placă turnantă și ea de modă veche pentru scris sau citit. Colonelul Beck își scoase ochelarii, împinse la o parte placa pe care se afla un volum gros și se uită dezaprobator la mine. Ai venit în sfârșit." Da, domnule. Ai găsit ceva?" Nu, domnule." Ah, ei bine, n-o să meargă. Colin, auzi, n-o să meargă. Creșenturile, ce să spun?" Eu totuși mă gândesc că..." Am început. Perfect. totuși gândești, dar noi nu putem aștepta o veșnicie în timp ce dumneata gândești. Recunosc că a fost doar o bănuială, am spus. Nu-i niciun rău în asta, spuse colonelul Beck. Era un om contradictoriu. Cele mai bune treburi pe care le-am făcut vreodată au fost bănuieli. Numai că bănuiala asta a dumitale nu pare să dea roade. Ai terminat cu cârciumile? Da, domnule. Cum v-am spus, am început cu crescenturile. Mă refer la casele din semilune. Nu mi-închipuiam că te refer la brutării cu cornuri franțuzești, deși dacă stau să mă gândesc, nu văd de ce nu. Unele din aceste locuri își fac un titlu de glorie din a produce cornuri franțuzești, care nu-s chiar franțuzești. Le țin la frig ca pe toate celelalte în ziua de azi. De asta nimic nu mai are gust în ziua de azi. Am așteptat să văd dacă bătrânul avea să mai vorbească mult pe tema asta. Era unul din subiectele lui favorite, dar văzând că mă așteptam să o facă, se abținu. Ai cercetat tot? Aproape. Mai am încă puțin. Vrei să-ți mai dau timp? Asta-i. Da, dar nu vreau să mă mut în alt loc momentan. Am dat peste un soi de coincidență și s-ar putea, doar s-ar putea să însemne ceva. Nu vorbi în cimilituri, dă-mi fapte. Subiectul investigării, Wilbraham Crescent. Și-ai dat-o în bară sau nu? Nu sunt sigur. Explică-te, băiete, explică-te. Coincidența este că în Wilbraham Crescent a fost omorât un om. Cine a fost omorât? Deocamdată e necunoscut. Aveam în buzunar o carte de vizită cu un nume și o adresă, dar erau false. Da, sugestiv. Se leagă cu ceva? Nu știu dacă se leagă, dar în tot cazul... Știu, în tot cazul. Ei bine, pentru ce ai venit? Ai venit să cer permisiunea să continui să adulmești prin Wilbraham Crescent. Unde mai fi și locul ăsta care sună absurd? E un loc numit Crescent, la 10 mile de Porlebury. A, da, o localitate foarte bună. Dar de ce ești aici? De regulă nu cer permisiunea. Tu lucrezi după capul tău, nu-i așa? Mă tem că așa-i, domnule. Și atunci ce? Există niște oameni de care vreau să-i verific. Cu un oftat, colonelul Beck trase spre el placa pentru scris, scoase din buzunar un stilou cu pastă, suflă în el și se uită la mine. Zi. O casă numită Villa Diana, de fapt Wilbraham Crescent 20. O femeie pe nume doamna Hemming și cam 18 pisici. Ăștia-s locuitorii casei. Diana. Zeița lunii. Villa Diana. Bun. Și ce face această doamnă Hemming? Nimic, e absorbită de pisicile ei. A naibii de bună acoperire, aș îndrăzni să spun. Rosti admirativ colonelul. Categoric ar putea fi. Asta-i tot? Nu. Mai e un bărbat pe nume Ramsey. Locuiește în Wilbraham Crescent 62. Se spune că e inginer constructor. Merge mult în străinătate. Îmi place cum sună asta. Îmi place foarte mult. Vrei să știi ce-i cu el, nu? Perfect. Are o soție. O soție foarte cum se cade și doi copii nastâmpărați. Băieți. Ei bine, s-ar putea să aibă, spuse colonelul Beck. S-a mai văzut. Îți amintești de Pendleton? Avea soție și copii. O soție foarte cum se cade. Cea mai tâmpită pe care am cunoscut-o vreodată. Nici nu-i trecea prin cap că bărbatul ei nu era astfel de respectabilitate în negoțul cu cărți orientale. Acum că stau să mă gândesc, îmi amintesc că Pendleton mai avea și o soție nemțoaică și două fete. Și mai avea o nevastă în Elveția. Nu știu ce erau soțiile. Excesele lui particulare sau pur și simplu camuflaj. Firește, el a spus că erau camuflaj. În fine, vrei așadar să știi ce-i cu domnul Ramsey. Altceva? Nu sunt sigur. Există un cuplu la 63, profesor pensional, McNaughton, scoțian, în vârstă. Își petrece timpul grădinărind. N-am niciun motiv să cred că el și soția lui nu sunt în regulă, dar... Perfect, vom verifica. Îi trecem prin mașinărie ca să fim siguri. Apropo, ce-i cu toți oamenii ăștia? Sunt oameni ale căror grădini se învecinează cu grădina casei unde a fost comisă crima. Sună a exercițiu franțuzesc, spuse Beck. Unde e cadavrul unchiului meu? În grădina verișoarei mătușii mele. Cei cu numărul 19? O oarbă fostă profesoară locuiește acolo. Lucrează la un institut pentru orbi și a fost amănunțit cercetată de poliția locală. Locuiește singură? Da. Și care ideea dumitale despre toți ceilalți? Ideea mea este că dacă această crimă a fost comisă de vreunul din acești oameni, în vreuna din casele pe care vi le-am menționat, ar fi fost perfect simplu, deși riscant, să mute cadavrul la numărul 19 la o oră convenabilă. E doar o posibilitate și aș vrea să vă arăt ceva. Asta. Beck luă moneda pătată de pământ pe care i-o întinsesem. O monedă cehească? Unde-ai găsit-o? N-am găsit-o eu. A fost găsită în grădina din spatele de la numărul 19. Interesant, la urma urmelor s-ar putea să iasă ceva din fixația dumitale privind semilunele și răsăriturile de lună. Adăugă gânditor. Pe strada de alături există o cârciumă numită Răsăritul Lunii. De ce nu te duci să-ți încerci norocul acolo? Am fost deja, am spus. Totdeauna e un răspuns, nu-i așa? Vrei un trabuc? Am clătinat din cap. Mulțumesc, nu. Azi n-am timp. Te întorci în Crowden? Da, particip la ancheta. Doar va fi amânată. Sigur nu-i vreo fată după care alergi? Categoric nu, am spus apăsat. Colonelul Beck începu pe neașteptate să chicotească. Ia seama, băiete. Sexul își ridică urâtul cap ca de obicei. De cât timp o cunoști? Nu e nicio, adică, păi, a fost o fată care a descoperit cadavrul. Când l-a descoperit, ce-a făcut? A țipat. Foarte drăguț, spuse colonelul. A alergat la dumneata, ți-a plâns pe umăr și ți-a povestit despre el. Așa-i? Nu știu despre ce vorbiți, am spus cu răceală. Uitați-vă la astea. I-am dat câteva fotografii făcute de poliție. Cine e ăsta? Întrebă colonelul Beck. Mortul. Pun pariu pe 10-1 că fata asta după care ți s-au aprins călcâiele l-a omorât. Toată povestea mi se pare suspectă. Nici măcar n-ați auzit-o încă, nu v-am spus-o. Nu e nevoie să mi se spună. Colonelul Beck își flutură trabucul. Du-te la ancheta dumitale, băiete, și vii cu ochii în patru cu fata asta. O cheamă Diana sau Artemis? Sau ceva legat de lună sau semilună? Nu. Ei bine, ține minte că s-ar putea să fie așa.